فی سبیل طاغوت نہیں، جو اللہ کی راہ میں خدا کے دین کو غالب بنانے کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی حمایت کرے گا. پچھلی صورت میں بھی یہ بات سمجھائی گئی ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، خدا کی مدد اگر تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. میں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، اگر خدا تم کو رسوا کر دے تمہاری بد عملیوں، بد عقیدگیوں، تمہاری کمزوریوں اور تمہارے اس شیطان کے اتباع کی وجہ سے، اللہ رسول کی اطاعت کو چھوڑنے کی وجہ سے، شریعت کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، تو پھر خدا اگر مخذول کر دے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں. تم لاکھ دنیا کی طاقتوں پر بھروسہ کرتے رہو گے یہ ہماری مدد کریں گے، یہ ہم کو ایڈ بھیجیں گے، تم کچھ بھی نہیں ہوگا، ذلیل ہی رہو گے. یہ پچھلی سورت میں بات سمجھائی گئی. فرمایا لڑو شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک فریب شیطان کا کمزور ہے، اگر اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے وہ تب ہی ہوگی جب تم سیدھے راستے پر قائم ہو. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ. لولا اخرتنا الى اجل قریب، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. الم تر الی الذین قیل لهم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، ان سے کہا گیا کہ روکو اپنے ہاتھوں کو اور قائم کرو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ، پس جب فرض کی گئی ان پر لڑائی تو اچانک ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتے ہیں لوگوں سے ایسا جیسا کہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہوتا ہے، اور اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈر. وقالو، اور ان لوگوں نے کہا اے ہماری پروردگار، تو نے کیوں فرض قرار دے دیا ہمارے اوپر لڑائی کو؟ لولا خرتنا، کیوں نہیں تو نے مؤخر کیا ہم کو تھوڑی مدت تک. قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے متاع دنیا قلیل، فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. ولا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا ایک دھاگے کے برابر بھی. اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوگے پالے گی تم کو موت، اگرچہ ہو تم مضبوط مستحکم قلعوں کے اندر. یہ جہاد اور اس کے متعلقات کے بارے میں یہ ہے، یہ آگے دور تک یہ سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں جائے گا. ایمان والوں کو اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرنے کا حکم دیا، اور گروہوں کی شکل میں دشمن کا مقابلہ کرنا یا پوری جماعت کی شکل میں مقابلہ کرنے کا ارشاد فرمایا. جہاد سے پیچھے رہنے والے وہ منافق کہلاتے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی. اور پھر اسباب جہاد اور اسباب قتال کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب بنانا یہ ایک ضروری بات ہے تمہارے سامنے، اور دوسری یہ ہے کہ مظلوموں کو ظلم سے بچانا اور ظالموں کے پنجہ استبداد سے چھڑانا، یہ دو اسباب ایسے قوی اسباب ہیں کہ ان کی موجودگی میں جہاد ضروری ہے ایمان والوں کے لیے. پھر غرض و غائد بھی بتا دی گئی ہے کہ ایمان والوں کا جو جہاد ہے یا قتال ہے لڑائی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے اس کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور خدا کے دین کو غالب بنانے کے لیے ہے، کوئی اور کسی قسم کا مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہو سکتا. اور جو کافر لوگ ہیں نافرمان خدا کے دین کے منکر اللہ کی توحید کے منکر ان لوگوں کا لڑنا بھی اور کوشش کاوش بھی محض شیطان کے راستے میں ہے، اس لیے کہ وہ کفر اور شرک کے پروگرام کو دنیا میں مسلط کرنا چاہتے ہیں اور غالب بنانا چاہتے ہیں، جو سراسر شیطانی کام ہے وہ شیطان کے راستے میں لڑنے والے ہیں. اور شیطان کے راستے میں لڑنا ملوکیت بھی آتی ہے کہ محض اپنے اقتدار کے لیے، ڈکٹیٹرشپ بھی آتی ہے کہ مستبد بن کر لوگوں کو اپنا غلام بنائے، اور طاغوتی قانون جو ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، خدا کے دین اور شریعت کو قائم نہ کرنا، اس کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کو مسلط کرنا، ملک گیری بھی آتی ہے، نسل پرستی بھی آتی ہے اس کے اندر، زبان بھی آتی ہے، صوبہ پرستی بھی آتی ہے، یہ تمام اور مال و دولت شہرت اقتدار اور یہ ساری باتیں فی سبیل شیطان ہیں، شیطان کے راستے میں. اور اللہ کے راستے میں صرف خدا کے دین کی برتری اور بلندی، جس کو کلمۃ اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیا، اور دوسرا فتنہ اور فساد کو ختم کرنا، مظلوموں کی امداد کرنا، جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بھی ایک عظیم مقصد شریک ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور ایمان کی دعوت دینا، نیکی اور اطاعت کی دعوت دینا، نبیوں کی بعثت میں داخل ہے، اسی طریقے سے مظلوم انسانیت سے ظلم کو ہٹانا اور دور کرنا، یہ بھی ان کے مقاصد نبوت میں داخل ہے. تو جہاد کے سلسلے میں ترغیب ہے جہاد کی، اور جو جہاد سے روکنے والی باتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہاں جہاد کے مبادی کا ذکر کیا ہے. مکی زندگی کے اندر جہاد کا حکم نہیں تھا، دشمن کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں تھا، چنانچہ اسی بات کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. مکی زندگی میں تقریباً 13-14 سال تک وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی ایمان والوں کو، اور ارشاد اس طرح ہوتا ہے، الم ترى الى الذين قيل لهم، اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا. الم ترى، یہ رؤیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے مراد علم ہوتا ہے، یہ رؤیت قلبی ہے، رؤیت کا اطلاق جیسا آنکھ پر ہوتا ہے وہ رؤیت بصری ہوتی ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ ہر جگہ رؤیت بصری نہیں ہوا کرتی، کہیں رؤیت بصری ہوتی آنکھ سے دیکھنا، اور اس مواقع کے اندر رؤیت سے مراد ہے علم. آپ کو معلوم نہیں ہوا الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم، وہاں بھی رؤیت عقلی رؤیت قلبی مراد ہے، علم مراد ہوتا ہے، جاننا مراد ہوتا ہے. الم ترى كيف فعل ربك بعاد، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، یہ رؤیت قلبی ہے، یا دل سے دیکھنا یعنی جاننا، آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی. وہ لوگ جن کو کہا گیا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ کو روک رکھو، اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، دشمن کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صبر اور استقامت سے کام لیتے رہو اور برداشت کرو جو بھی تکلیف آئے. مکی زندگی انہی واقعات پر مشتمل ہے، بہت تکلیف دہ باتیں آتی تھی کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ذات مبارکہ پر بھی اور آپ کے پیروکاروں پر بھی انتہائی درجے کی تکلیفیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. آج ایسی تکلیفیں ان کافروں کی طرف سے آتی تھی مگر حکم نہیں تھا ہاتھ اٹھانے کا. ترمذی شریف میں آتا ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے پہلا وہ آدمی میں ہوں اس امت میں جس نے کافر پر ہاتھ اٹھایا. ایک درے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک کافر آیا, خبیث نماز کی حالت میں حملہ‌آور ہونا چاہتا تھا, تکلیف دینا چاہتا تھا. حضرت صاحب نے دیکھا کہ قریب ایک اونٹ کا جبڑا پڑا ہوا ہے, ہڈی منہ کی جو ہوتی ہے وہ پڑی ہوئی ہے, تو انہوں نے اٹھا کر کے اس کافر کے سر پر دے مارا جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ بھاگ گیا وہاں سے. اس کا ذکر فرمایا سب سے پہلے میں نے خون بہایا ورنہ وہ ہملہ‌آور ہو رہا تھا نماز کے اندر, لیکن اجازت نہیں تھی. یہاں مکی زندگی میں حکم تھا صبر کرو برداشت کرو, چنانچہ دو مرتبہ تو ہجرت کی وہاں سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف, ابو بکر نے بھی ہجرت کی اور پھر واپس لوٹ کر کے آئے. تو بالکل وہاں رہنا یعنی مومنوں پر عرصہ حیات تنگ تھا, ان کا رہنا بہت دشوار تھا, بڑی تکلیفیں اٹھاتے تھے, لیکن حکم یہ تھا کہ ہاتھوں کو روک رکھو, مقابلہ نہیں کرنا. اگر طاقت بھی ہو پھر بھی اس وقت حکم یہ تھا ہاتھوں کو روک رکھو اور یہ دو باتیں کرتے رہو, اقیم الصلاۃ نماز کو قائم رکھو, وآت الزکات اور زکات دیتے رہو. زکات کی فرضیت مکی زندگی میں ہوئی ہے بالکل ابتدا میں, مگر نصاب اس کا مدنی زندگی میں مقرر ہوا ہے ہجرت کے دوسرے سال. زکات کا یہ مطلب تھا مکی زندگی میں کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر خرچ کرو نیکی کے کاموں پر, غریب غربا پر, یہ زکات تھی. صرف نصاب کے مال میں سے کتنا حصہ خرچ کرنا ہے, جانوروں میں سے, زمین میں سے, مویشیوں میں سے, اس کی حد مدنی زندگی میں جا کر مقرر کی. لیکن نفس زکات جو تھی وہ مکی زندگی میں فرض تھی, کچھ حصہ اپنے مال میں سے نکالو ضرور خرچ کرو. یہ دو باتیں تھیں. تو گویا دوسرے الفاظ میں اس طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مکی زندگی تربیت کی زندگی کا دور تھا کہ تربیت حاصل کرو اور جماعت کو مضبوط بناؤ, زیادہ سے زیادہ تمہاری جماعت مضبوط ہونی چاہیے. اور تربیت کے یہ دو اصول بتلا دیے. سورہ مزمل میں یہی بات بتلائی گئی ہے جو بالکل ابتدائی صورت ہے قرآن کریم کی, بالکل ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. یہ تربیت اللہ تعالی نے ایمان والوں کی اس طرح فرمائی, تربیت حاصل کرتے رہو, ٹریننگ حاصل کرتے رہو. اور ٹریننگ کے لیے یہ دو اصول مقرر فرمائے, ایک نماز اور دوسری زکات. اور جماعت کو مضبوط بناؤ. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, لکل شین جعل اللہ قدرا, قبل وقت تو وہ بات نہیں ہوتی. جب جماعت مضبوط ہو جائے گی اور تربیت یافتہ ہو جاؤ گے پھر حکم آ جائے گا اب مقابلہ بھی کرو جنگ بھی لڑو. لیکن ان حالات کے اندر جو مکی زندگی میں تھے اگر لڑائی کا حکم ہوتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے والی بات, جماعت نہیں مضبوط, آدمی تھوڑے ہیں اور مالی پوزیشن کمزور ہے, تو کسی طرح بھی, کیونکہ ظاہری اسباب جو ہیں ان کا بھی ایک حد تک لحاظ رکھا گیا. عالم اسباب میں فزیکل ورلڈ میں ضروری ہے اسباب کو اختیار کرنا, اگرچہ اسباب پر اعتماد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. لا الہ الا اللہ فاتخذہ وکیلا, کارساز تو خدا کو ہی جاننا چاہیے وحدہ لا شریک, لیکن عالم اسباب کے اندر ظاہری اسباب کو اختیار کرنا فرض ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. تو ظاہری اسباب میں بھی ایک حد تک جہاں تک ممکن ہو, جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے, خذو خضرکم, بچاؤ کا سامان اختیار کرو، فرض ہے یہ. عیدو لو مستطاعتم من قوت، جتنی طاقت تمہارے بس میں ہے اتنی فراہم کرو دشمن کے مقابلے میں، یہ فرض ہے. تو لہذا یہاں پر اس مکی زندگی کے اندر تربیت کی بات سمجھائی گئی، تربیت حاصل کرو اور ظلم کو سہتے چلے جاؤ اور صبر کرتے چلے جاؤ، اور دو باتوں کا التزام کرو، اقیم الصلاۃ، ایک زکات کا، نماز کا قائم رکھنا، اور دوسرا زکات کو ادا کرنا. سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب مواخذہ ہوگا، جزائے عمل کی منزل ہوگی، تو نافرمانوں کو پکڑا جائے گا اور وہاں پر ان سے گرفت ہوگی اور پوچھا جائے گا کہ یہ دوزخ میں کیوں جا رہے ہیں، دوزخ میں جانے کی وجہ پوچھی جائے گی ان سے. اس کے جواب میں کہا جائے گا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یخر علی طعام المسکین، خدا عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا یہ، اگر ایمان لاتا نماز جیسی عبادت ضرور ادا کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسکینوں کے کھانے پر بھی کسی کو آمادہ نہیں کرتا تھا، خود تو کھلانا کجا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. انسانیت کا بھی دشمن تھا، انسانی سوسائٹی کا دشمن تھا یہ، اور خدا کا بھی دشمن تھا. بنیادی بات یہ ہے. تو یہ جو ہے نماز کا قائم کرنا، یہ نماز کیا چیز ہے؟ انسان کی بدنی عبادت اور جامع العبادات، ام العبادات المقربہ الی اللہ، اللہ تعالی کا قرب دلانے والی عبادتوں میں سب کی جڑ اور بنیاد نماز ہے. اور یہ نماز کیا سکھلاتی ہے؟ اتحاد فکر. تمام نمازی جب اکٹھے ہوتے ہیں، سب کی فکر کو ایک مرکز پر مرتکز کرنے والی عبادت، اتحاد فکر، تنظیم، ڈسپلن، اجتماعیت، مساوات، طہارت، پاکیزگی، بنی نوع انسان سے ہمدردی اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی درستگی، تعلق باللہ کی استواری نماز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے انسان. اور اس جیسے ہزاروں سبق سکھلانے والی عبادت ہے یہ، یہ بدنی عبادت ہے. اور زکات مالی عبادت میں اہم ترین ہے، سر فہرست ہے، اس واسطے کہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی فرض ہے، ضروری ہے. اگر خدا کے ساتھ تعلق استوار کرنا ضروری ہے انسان کے لیے، تو بنی نوع انسان کے حقوق ادا کرنے بھی ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے زکات آتی ہے، اس کے بعد باقی باتیں آتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جا یہ فرمایا فین تابو، اگر یہ لوگ کفر شرک سے تائب ہو جائیں، چھوڑ دیں کفر کا پروگرام اور ایمان میں داخل ہو جائیں، تو پھر دو باتوں کو دیکھا جائے گا. اگر دو باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی، تو سمجھ لو کہ یہ ہماری پارٹی کے آدمی ہیں، ہماری جماعت کے آدمی. فین تابو اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، یا فخلوا سبیلہم، چھوڑ دو ان کو، اب جنگ نہیں ہے ان سے، یہ تمہارے بھائی بن گئے، تمہارا پروگرام انہوں نے پکڑ لیا. تو نماز اور زکات یہ علامات ظاہرہ ہیں مسلمان کا، مومن کا، مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. جو علامت دیکھی جائے گی وہ یہ دو باتیں دیکھی جائے گی. اگر تائب ہو گیا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور زکات دیتا ہے، سمجھو یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا رکن ہے، ہماری جماعت کا رکن ہے یہ آدمی، اس کی جان مال محفوظ ہے، اس کا منتہا نظر وہی ہے جو ہمارا ہے. یہ ظاہری علامتیں ہیں، علامات فارقہ، کہ جو ایک غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی. آج یہ علامتیں نہیں پائی جاتی مسلمان، ایسے مسلمان عمر بھر بھی نماز نہیں پڑھتے. نجات کا ملنا تو الگ بات ہے، تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ اگر کسی کا ایمان ہوگا تو نجات شاید مل جائے، لیکن مجرم ہونے میں اور باغی ہونے میں تو کوئی شک اور شبہ ہی نہیں. عمر ساری گزر گئی، 10-20 سال گزر گئے، نماز ہی نہیں پڑھی، زکات نہیں ادا کی، دنیا بھر کے اور کام کیے، شادیاں بڑے ٹھاٹ باٹ سے کی، بلڈنگیں بہت زوردار بنائی، بڑے بڑے لمبے چوڑے سفر کیے، مگر زکات نہیں ادا کی. بنی نوع انسان کا جو حق فرض تھا وہ نہیں ادا کیا. زکات کیا چیز ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکات میں بنیادی طور پر دو چیزیں، ایک چیز ہے انسان کے اپنے نفس کی تہذیب، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس زکات کو دینے کی وجہ سے بخل کی رذیل خصلت کو خدا تعالی انسانوں سے نکالنا چاہتے ہیں. بار بار دیتے رہو جب تک مال موجود ہے، یہ خرچ کرتے رہو گے تو بخل کی بیماری سے بچ جاؤ. میں یوں کہ شخ نفسی فولائے کا ہم المفل ہو، جو بخل سے بچا لیے گیا وہ فلاح پا جائے گا. وَيُّ دَائِنْ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کر تو کوئی روحانی بیماری نہیں، بدترین بیماری ہے بخیلی، یہ بخل. اور زکات سے ایک تو یہ بخل کی رذیل خسرت کو نکالنا مقصد ہے، اور یہ جب نکلے گا انسان کے نفس سے تو مہذب ہوگا انسان، شائستہ ہوگا انسان، میں شائستگی یا کلچر کا آنا. ایسا تو نہیں لباس اچھا پہن لے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو جائے، سواری اچھی پر سوار ہو جائے تو وہ شائستہ ہوگا، نہیں. جس کے نفس کی تہذیب ہوگی، شریعت کی نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں کلچرڈ آدمی وہ ہوگا کہ جو شائستہ ہو، جس کے نفس میں یہ رذیل خصلتیں نہ ہو، اور جس کے دل اور دماغ میں پاکیزہ خصلتیں بسی ہوئی، اچھی خصلتیں موجود ہوں، رذیل خصلتیں دور ہوں. وہ کلچرل ہے انسان، وہ مہذب ہے، وہ شائستہ ہے. تو زکات کی وجہ سے شائستگی پیدا کرنا مقصد ہے، اور رذیل خصلت بخل کو دور کرنا مقصد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تعلق کو درست رکھنے کی اس کے اندر بات پائی جاتی، کہ جو غریب ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کا حق اللہ نے مالدار کے مال میں رکھا. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم اور نادار کا اور محتاج کا حق اللہ نے رکھا. جب تک یہ اس حق کو ادا نہیں کرے گا تو یہ سوسائٹی میں مجرم سمجھا جائے گا انسان، اس کو بلندی نہیں حاصل ہو سکتی. ایک بنی نوع انسان کی ہمدردی اور دوسرا تہذیب نفس حاصل کرنا، یہ زکات کا موضوع ہے. اور بے شمار فوائد ہیں مگر یہ بھی ہیں. اور نماز کے اندر تعلق باللہ کی استواری، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق نماز کے بغیر ٹھیک نہیں رہ سکتا، طہارت پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا. مناجات نماز میں ہے ہر وقت، جب نماز، کلام الہی کو پڑھنا نماز کا رکن ہے. اللہ کی صفت جب نماز پر اللہ کی صفت کے ساتھ ملا ہوا، اسی واسطے نماز کے اندر قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے. پھر نماز سے باہر صدقے اور خیرات سے زیادہ ثواب ہے قرآن کے پڑھنے کا، اور پھر نفلی روزے سے زیادہ ثواب ہے اس کا. کلام الہی کو پڑھنا عقیدت اور ایمان کے ساتھ اللہ کی صفت کو، اور پھر یہ اس لحاظ سے بھی کہ ہمارا پروگرام ہی یہی ہے، یہ اللہ نے ہم کو پروگرام، ورد بھی ہے، پروگرام بھی ہے، علم بھی ہے ہمارا، اور تعلیم بھی یہی ہے، اور پروگرام بھی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے. تو لہذا یہ دو باتوں کی اللہ نے فرمایا مکی زندگی کے اندر، ہاتھ روک رکھو، مقابلہ نہیں کرنا، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکات دیتے رہو، تاکہ اللہ کے ساتھ بھی تعلق تمہارا درست رہے، اور بنی نوع انسان کی خدمت بھی تم کرتے رہو، اور انسانی حقوق بھی ادا کرتے رہو، انسانوں کے ساتھ بھی تعلق درست رہے. دونوں تعلقات کی درستگی ضروری ہے. اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اس دور کے اندر جو مسلمان ستے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے بے حد تکلیفیں اٹھاتے تھے، وہ کہتے تھے کاش ہم کو بھی اجازت ہوتی تو ہم بھی ان کا مقابلہ کرتے، لیکن اجازت نہیں تھی، وہاں حالات اس کے متحمل نہیں تھے. عربی جماعت کو بنانا مقصود تھا، تربیت دینی مقصود تھی. اے تربیت کا اصول یہ دو چیزوں سے بتلایا، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ایسا انسان تربیت یافتہ نہیں ہوگا. تربیت تو ان باتوں سے پیدا ہوگی، قم اللیل قیام اللیل بھی کرو، تہجد بھی پڑھو، نماز پڑھو، تعلق ٹھیک ہو جائے اللہ کے ساتھ، تربیت تمہاری تب ہوگی. تربیت یہ نہیں کہ خالی ورزش کر دینا یا کھیل تماشے میں شریک ہو جانا یا کوئی خاص لباس پہن لینا ہے. تو تربیت کا تو اصول بتلایا گیا ہے کہ تمہاری تربیت تو اس طرح ہوگی، تعلق باللہ کی درستگی سب سے پہلے ضروری ہوگی. اگر ان اصولوں پر تمہاری تربیت ہوگی تم صحیح انسانیت کے کام کر سکو گے، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، زیادتی نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، تمہارا اہم اور نظریہ خدا کے دین کی بلندی ہوگی، بنی نو انسان کی ہمدردی ہوگی، خیر خواہی ہوگی، سمجھ. ورنہ تو فساد ہی فساد ہوگا، فساد فی الارض ہوگا، بدکاریاں ہوں گی، نسلیں بگڑیں گی، ظلم ہوں گے، کیونکہ تربیت یافتہ نہیں. امریکہ کیوں دنیا میں امن قائم نہیں کر سکتا روح؟ اس کے فوجی تربیت یافتہ ہی نہیں ہے، وہ غیر مہذب ہیں قرآن کی نگاہ میں، درندے ہیں وہ. درندوں سے بھی کبھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ شکار کی حفاظت کریں گے، چیریں گے، پاڑیں گے، حلال حرام کی تمیز ان کو نہیں ہے، زنا اور صفا کا کوئی ان کے ہاں فرق ہی نہیں ہے. دبانا، کچلنا، سازشیں کرنی، مظلوموں کے حق کو چھیننا، ظالم کا ساتھ دینا، ایسے لوگ بھی دنیا میں کہیں قیام امن کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ حاشا بکلّہ. امریکہ غالب ہو جائے، روس غالب ہو جائے، انگریز، برطانیہ، جرمنی، فرانس جیسے درندے غالب ہو جائیں، چین جیسے غالب ہو جائیں، ویتنام جیسے، تو یہ توقع رکھنی کہ امن قائم ہو جائے گا دنیا میں ناممکن ہے. وہ لوگ غیر مہذب ہیں قرآن کی اصطلاح میں. جو مہذب ہوگا، جس کی تربیت اس اصول پر ہوگی کہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ درست ہو اور بنی نوع انسان کے حقوق صحیح ادا کرنے والا ہو، ایسا انسان ہی خدا کا بندہ دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے اور نیکی قائم کر سکتا ہے. کسی اور سے توقع رکھنی یہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی. تم لاکھ یونیورسٹیاں بنا لو، کالج بنا لو، بڑی بڑی فوج بنا لو، اسلحہ بنا لو، امن نہیں قائم کر سکتے. کسی مظلوم کا حق تم نہیں دلا سکتے، تم ظلم ہی کرو گے. جب کرو گے ظلم ہی کرو گے، جب کرو گے حرام کاری دنیا میں پھیلے گی، کبھی شائستگی نہیں آئے گی. یہ ہے ابتدا میں اسی اصول پر اللہ تعالی نے یہ ایمانداروں کی تربیت فرمائی. فلما کوتبا علیہ ملک تال، جب لڑائی فرض ہوگی، لڑائی چڑھ کر مدنی زندگی میں فرض ہوئی ہے، بتلا پہلے دیا گیا تھا کہ آگے چل کر حالات ایسے آ جائیں گے، ابھی نہیں. تو اچانک ایک گروہ ان میں سے لوگوں سے ڈرتا ہے، ڈرنے لگے جیسا کہ اللہ سے ڈر ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ. اس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اگر منافق مراد ہیں، جن کی مذمت پہلے ہو چکی ہے، وہ تو ظاہر ہے. لم اللہ یبتئن، وہ تو پیچھے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے منافق مراد نہیں ہیں، ہیں تو سچے مسلمان ہی، لیکن لڑائی سے گھبراتے ہیں. جیسا کہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ، دوسرے مفسرین، معلوم تنزیل والے بھی اور دوسرے بھی، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، ہیں ایماندار لیکن کمزور. تو یہ خوف جو ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر لڑائی کیوں لکھ دی، یہ کہتے ہیں زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل میں خیال کر رہے ہیں. اگر زبان سے بھی کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد سے نہیں کہہ رہے، بلکہ چونکہ ایک سختی کو طبیعت ناگوار سمجھ رہی ہے، انسان کی پیدائش ہی ایسی ہے طبی طور پر کہ وہ جو مشکل باتیں ہوتی ہیں ان کو طبیعت کے ساتھ ناپسند کرتا ہے. ہاں اگر انکار کر دے اعتقاد کی شکل میں پھر وہ مجرم بنتا, ورنہ وہ مجرم نہیں ہے, کمزور ہے یہ کمزوری کی بنا پر. اور اگر زبان سے کہنے والی بات نہیں دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ لڑائی ہے اب دشمن کے مقابلے میں شاید ہم نہ ٹھہر سکیں, مغلوب ہو جائیں, مارے جائیں, جان ختم ہو جائے, اس قسم کے وسوسوں کا آنا طبیعت کے اندر, حدیث نفس کا پیدا ہونا یہ قابل مواخذہ ہی نہیں. اور اللہ تعالی نے یہاں لطیف پیرائے میں بات سمجھائی ہے, سمجھے کہ اور ایسا سمجھایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر وسوسے آ رہے ہیں جی میں ایسی باتیں آ رہی ہیں مت لاؤ جی میں ایسی باتوں کو, کیوں اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پر کیوں لڑائی فرض قرار دی گئی ہے, ہم کو مہلت ملتی تھوڑے وقت تک, آسانی سے ہم وقت گزارتے تو دشمن سے ٹکر نہ لینی پڑتی جس میں جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے, اعضاء کے تلف ہونے کا, مال بھی لگتا ہے, جان بھی اعضاء بھی تلف ہوتے ہیں, بڑی تکلیفیں آتی ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس قسم کے خیالات آتے ہیں کمزور طبیعتوں کے اندر تو ہرگز نہ لائیں اس قسم کے خیالات کو, دور کریں. کل متاع دنیا قلیل, دنیا کی زندگی کا فائدہ ہی کتنا ہے, 10 سال 20 سال 100 سال, آخر تو ختم ہونا ہے, کوئی دائمی تو ہے نہیں ہے. متاع دنیا قلیل, اس تھوڑے فائدے کی خاطر تم بڑے اجر عظیم اور دائمی زندگی میں فطور ڈالنا چاہتے ہو. والآخرت خیر لمن اتقا, جو آدمی ڈرتا ہے خدا سے, شرک کفر سے بچتا ہے, معصیت سے بچتا ہے, خدا کا خوف ہے اس کے اندر, آخرت اس کے لیے بہتر ہے, فلاح ہے, دائمی اس کے اندر راحت ہے, سکون ہے, نعمتیں ہیں ابدی طور پر. ولا تظلمون فتیلا, تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا, پورے پورے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. تو اپنے اعمال میں کیوں کمی کرتے ہو جہاد کو ترک کرنے سے؟ جہاد کو ترک کیا تو بڑے اجر سے تم محروم رہ جاؤ گے, اور دنیا کا فائدہ بھی چند روزہ ہے. کب تک ہے دنیا کا فائدہ؟ چند دن ہی ہے, دائمی نہیں ہے. تو یہ لطیف پیرائے میں بات سمجھا دی کہ اگر منافق ہیں وہ تو خود ظاہر ہے کہ وہ لڑائی کو ناپسند کرتے ہیں, اگر کمزور مسلمان ہیں تو ان کی طبیعتوں میں وسوسے آتے ہیں, خیالات آتے ہیں. یہ خیالات اگرچہ گناہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, یہ خیالات بھی نہیں آنے چاہیے تمہارے دلوں میں. کب تک زندہ رہو گے دنیا میں, اور اجر عظیم والی بات سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ اور فرمایا اینما تکونو, جہاں بھی تم ہوگے موت پالے. پچھلی سورت میں بھی گزر چکا ہے کہ اگر لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے تو تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے؟ ہو سکتا ہے کہ لڑائی میں مرنے والوں سے پہلے ہی تمہاری موت آ جائے. جس چیز سے انسان بھاگتا ہے اور گریز کرتا ہے وہی چیز سامنے آتی ہے انسان, اور موت سے بھاگنے والی تو بات ہی کوئی. اے نما تکونو, جہاں بھی ہو, اگر مستحکم قلعے کے اندر, مضبوط قلعے کے اندر تم بند ہو, موت وہاں بھی آ جائے, موت کا فرشتہ آ جائے. یہ قلعے دیواریں, یہ آہنی دیواریں فرشتوں کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی. انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضبوط دیوار اور قلعہ اور شدید لوہا فرشتوں کے سامنے ایسا ہے جیسا پرندے ہوا میں اڑتے ہیں. اب پرندوں کو ہوا میں اڑنے میں کیا تکلیف ہوتی, چیر پھاڑ کر کے ہوا کو چلے جاتے ہیں, ہوا اپنی جگہ رہتی ہے. ایسا ہی لوہا فولاد, سنگین سے سنگین پہاڑ, وہ ایسے ہی ہے جیسا فضا ہوتی ہے. موت کا فرشتہ وہاں پہنچائے گا. مستحکم قلعے کے اندر بھی مضبوط سے مضبوط دیوار لگا دو, کفر لگا دو, کچھ کر دو, وہ تو ایسے ہی ایسا فضا کو چیر کر پرندہ چلا جاتا, آگے پہنچ جائے گا, اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تمہارے لیے رکاوٹیں ہیں, جہاں بھی ہوگے موت آ جائے گی اگرچہ مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ. تو پھر کیوں اس قسم کے خیالات تمہاری طبیعتوں میں آئیں, اور اجر عظیم والی بات سے کیوں محروم رہو؟ رہنا بھی ہمیشہ نہیں ہے, متاع دنیا قلیل ہے اور آخرت بہتر اور دیر پا ہے. اور اعمال کا بدلہ تو انسانوں کو ان کے مطابق ہی ملے گا, تو کمی کیوں آئے انسان کے اعمال میں؟ اور جہاد جیسی فضیلت والی چیز کو کیوں ترک کریں مومن؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلَ اللَّهُ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ اور اگر پہنچے ان لوگوں کو بھلائی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچے ان کو کچھ برائی تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے، تیری وجہ سے ہے۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہے ان لوگوں کو کہ لا یکادون، نہیں قریب کہ یہ سمجھیں کسی بات کو۔ ما اصابک من حسنت، جو پہنچتی ہے تجھ کو بھلائی، فمن اللہ، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو پہنچتی ہے تجھ کو کچھ برائی، فمن نفس، اس تیرے نفس کی طرف سے۔ وارسلنا کا، اور بھیجا ہم نے تجھ کو لوگوں کے لیے رسولاً، خدا کا پیغام پہنچانے والا۔ وکفا باللہ، کافی اللہ تعالی گواہ۔ من یطع الرسول، جس شخص نے اطاعت کی رسول کی، پس بے شک اس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی۔ فما ارسلنا، کا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگاہبان بنا کر۔ گزشتہ رکوع میں یہ بات موجود ہے منافقین کی مذمت کے سلسلے میں، کہ بعض لوگ ایسے ہیں، ان منکم لمن لیبطئن، تاخیر کرتے ہیں اور جہاد میں شریک نہیں ہوتے، بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ منافق لوگ ہیں جو ظاہر میں اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے۔ یہاں جو گزشتہ آیتیں، ان کے اندر مفسرین کرام نے دونوں قول کیے ہیں۔ بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں ہی ہے، جہاد جب تک فرض نہیں تھا اس وقت تک بچے ہوئے تھے، جب جہاد فرض ہو گیا تو پھر وہ ڈرنے لگے لوگوں کے ساتھ جہاد اور لڑائی کرنے سے، ایسا خوف طاری ہونے لگا جیسا خدا تعالی کا خوف ہوتا ہے۔ بعض نے تو اس کو منافقین کے حال پر محمول کیا ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، ان آیات میں تو کمزور مسلمان مراد ہیں، اور جہاد کو ناپسند کرنا یہ طبعی طور پر چونکہ مشکل بات ہے، دشوار بات ہے، اور انسان کمزور ہیں عام طور پر، یہ طبیعت کے اندر ان کے ذوق کی وجہ سے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے اعتقاد کے ساتھ اس کو رد کرتے ہیں یا برا کہتے ہیں، نہیں، مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن دشوار ہونے کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے دل میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یا یہ ہے کہ کمزور لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، حدیث نفس پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے ہی اور بغیر دشمن کے ساتھ مقابلہ کیے ہوئے ہی وقت گزاریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا کا سر و سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو جب دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے، یہ بہت مختصر ہے، تو تم اچھے اعمال کو حاصل کرنے سے کیوں گریز کرتے ہو؟ کیونکہ صلہ تو ان اعمال کے مطابق ہی ملے گا، جہاد سے تو بہتر کوئی عمل نہیں ہے، اس کے اندر تم کیوں کمزوری دکھاتے ہو؟ اپنے نامہ اعمال میں اس کو کیوں نہیں جمع کرتے؟ باقی موت نے تو کسی وقت بھی چھوڑنا نہیں، جہاں بھی تم ہو گئے محفوظ سے محفوظ جگہ کسی مضبوط اور پرامن قلعے کے اندر بھی اگر بند ہو جاؤ تو وہاں بھی موت پہنچائے گی، اس نے نہیں چھوڑنا، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ تو پھر بزدلی کا اظہار مفید نہیں ہے، اور جہاد جیسے اعمال سے گریز کرنا، تاخیر کرنی یا ناپسند کرنا یہ بری بات ہے، یہ تبلیغ ہو گئی تاکہ کمزور مسلمان بھی اس سلسلے میں کمزوری نہ دکھائیں۔ یہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالی نے منافقین کی اور یہود کی مذمت بیان فرمائی ہے، جیسا پہلے بھی ان کا سلسلہ چلا رہا تھا اسی طرح منافقین کی مذمت اور یہود کی مذمت ہے۔ منافقین کا حال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر ان کو پہنچتی ہے کوئی بھلائی، حسنہ اور سیاح، امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں حسنہ کا اطلاق اطاعت پر اور معصیت پر بھی ہوتا ہے، حسنہ اطاعت اور نیکی کو بھی کہا جاتا ہے اور سیاح معصیت اور گناہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ حسنہ اچھی حالت کو کہا جاتا ہے، اچھی حالت جو کسی کو نصیب ہو، سرسبزی کی حالت، دولت مندی کی، صحت کی، اس کو بھی حسنہ کہا جاتا ہے، اچھی حالت، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں اچھی حالت جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو، اس حالت کو طلب کیا گیا ہے اس آیت کے اندر جو دعا والی آیت ہے۔ تو حسنہ سے مراد اچھی حالت اور سیاح سے مراد ہے بری حالت، قحط کی حالت، تنگ دستی کی حالت، فقر و فاقے کی حالت، بیماری اور پریشانی کی حالت، شکست کی حالت، جیسا کہ حسنہ آسودگی، خوشحالی، فتح، کامیابی کی حالت کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے سیاح قحط سالی کی حالت، شکست کی حالت، جنگ میں شکست ہو جائے، تو یہاں یہی مراد ہے اس آیت کے اندر۔ فرمایا اگر پہنچتی ہے کچھ بھلائی، اچھی حالت، تو کہتے ہیں حاضی من عند اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کی طرف منسوب کرنے میں منافقین یا یہود کا اعتقاد نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتقاد سے یہ بات کہتے ہوں، سچے دل سے کہتے ہوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ محاورے کے طور پر کہتے ہیں یہ اتفاقی بات ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہو گئی، یہ اچھی بات، فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، دولت حاصل ہو جائے، غنیمت